gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Trzy aresztowane działaczki polskiej mniejszości na Białorusi zostały zwolnione i są w Polsce. Od niedzieli łagodniejsze obostrzenia, bo jak tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, pozwala na to sytuacja epidemiczna. Iga Świątek w drugiej rundzie debla na French Open. Trzy działaczki polskiej mniejszości na Białorusi zostały wypuszczone z aresztów i przewiezione do Polski. Resort Spraw Zagranicznych informuje, że chodzi o Irenę Biernacką, Marię Tiszkową i Annę Paniszewą. Otrzymały niezbędne wsparcie i zostały otoczone odpowiednią opieką, ujawnia MSZ. Z Mińska Włodzimierz Pac. Polskie aktywistki były na Białorusi przetrzymywane w aresztach od marca w związku z oskarżeniami dotyczącymi ich udziału w upamiętnianiu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Po wywiezieniu do Polski na razie nie będą mogły powrócić na Białoruś, gdzie pozostały ich rodziny. W areszcie nadal są więzieni Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze, oraz Andrzej Poczobut, polski działacz i dziennikarz. Uwolnienia Polaków z białoruskich aresztów domagają się władze w Warszawie. Pracują w tym kierunku również polscy dyplomaci w Mińsku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Od niedzieli będzie można organizować wesela na 150 osób. Do limitu nie wliczają się zaszczepieni. Rząd przywraca też możliwość organizacji targów, konferencji i wystaw. Otwarte będą też sale zabaw dla dzieci. Luzowane są obostrzenia, bo jak tłumaczy minister zdrowia Adam Niedzielski, pozwala na to poprawiająca się sytuacja epidemiczna. Dziś mamy 664 zakażenia koronawirusem. Zmarło 128 osób. Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że dynamika spadku liczby nowych zakażeń jest nadal bardzo wysoka, rzędu 45%. Mimo że jesteśmy już na takim niskim poziomie, na poziomie poniżej 1000 zakażeń dziennie, ona jest nadal bardzo wysoka, bo jest rzędu 44 czy 45%. Szef resortu zdrowia podkreślił, że poprawę sytuacji epidemicznej najlepiej widać po spadku liczby osób hospitalizowanych, która w ostatnich dniach zeszła poniżej 5000. W ciągu półtora miesiąca liczba łóżek przeznaczonych na walkę z COVID-em zmniejszyła się o 20 tysięcy. Obecnie do dyspozycji chorych pozostaje 16 tysięcy łóżek, ale planowane jest zmniejszenie tej liczby do 10 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Reformy w podatkach, służbie zdrowia na rynku nieruchomości oraz w rolnictwie. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił 10 projektów Polskiego Ładu, które zostaną przygotowane w ciągu najbliższych 100 dni. To m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych oraz wprowadzenie programu mieszkania dla młodych bez wkładu własnego. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, dlaczego rząd teraz przedstawia program reform? Według premiera Polska musi przeprowadzać zmiany i inwestycje po pandemii koronawirusa, by nie zostać w tyle i zmniejszać różnice względem krajów zachodniej Europy. W tej chwili nasze PKB na mieszkańca wynosi 77% średniej unijnej. Premier liczy na to, że Polska osiągnie poziom 100% względnie niedługo. Polski Ład, jak dodał szef rządu, ma przede wszystkim wzmacniać polską klasę średnią. Przez dekady bezwład, czasami nieład był cechą polskiej polityki gospodarczej. Dzisiaj zmieniamy to bardzo mocno. Oprócz wspomnianych reform w podatkach i na rynku nieruchomości, w ciągu 100 dni rząd chce również przeprowadzić zmiany w służbie zdrowia. Chodzi o stopniowe zwiększanie wydatków na zdrowie do poziomu 7% PKB oraz zniesienie limitów do lekarzy specjalistów. Do tego dochodzą również dwa projekty rolnicze, to zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego oraz skrócenie łańcucha dostaw oraz programy poprawy infrastruktury w gminach, a także ustawy związane ze zwiększeniem innowacji i rozwinięciem świadczeń socjalnych. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Iga Świątek w drugiej rundzie debla na French Open. Nasza tenisistkę razem z Amerykanką Bethany Mattek-Sands pokonały parę drogę Janiczewicz w dwóch setach 6-0, 6-1. Rok temu Iga Świątek dotarła do półfinału debla na kortach Rolanda Garrosa. Więcej o zmaganiach w Paryżu o 18.30 w specjalnym trójkowym studiu turnieju. Serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 został nominowany do Prix Italia 2021. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych, telewizyjnych i internetowych, zwanych radiowymi Oscarami. Polskie Radio było wielokrotnie honorowane, ale po raz pierwszy ma szansę na docenienie za projekt internetowy, mówi współtwórca serwisu Bartłomiej Makowski.

Kings of Leon, Sex on Fire i ciekawa historia związana z tym nagraniem. A to może kiedyś do tego jeszcze wrócimy. Fajne gitary, fajne granie, to lubimy najbardziej. To u nas do 14, między innymi, no takie coś do śmiechu będzie. Porozmawiamy o artystach. W powtórce z rozrywki to jeszcze przed 14. A zaglądając do kalendarza świąt osobliwych, o, dzisiaj coś takiego dla mnie. Dzień bez krawata. No i zajmiemy się tymi właśnie, którzy to bez krawata właśnie mniej awanturującymi się. Może troszkę zajmiemy się też historią krawata. Zachęcamy do korespondencji także w tej sprawie. Tych pod krawatem i nie. No a na pewno, nie wiem czy w krawacie, ale na pewno mogą fruwać marynary podczas zbliżającego się trójkowego koncertu na żywo. Tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy mieli dla Państwa zaproszenia. To tylko niektóre z atrakcji, które przygotowaliśmy dla Państwa w tej godzinie do 14 w audycji. Trójka do trzeciej. No tak patrzę jeszcze dzisiaj sobie, myślę, jeszcze nie towarzyszyła nam dzisiaj kawka na wynos. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz. Tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiech nie da. Jeszcze nie przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Przed 13 mówiliśmy o dyskusji, która wywiązała się między innymi w Krakowie, bo pewnie w wielu miastach na temat tego, jak dbać o trawniki, czy kosić, czy golić i ile razy między innymi pani Ewa napisała krótko i na temat właśnie na ten temat zakaz koszenia trawników. Można ze dwa razy w roku, ale nie co tydzień. I tak się zastanawiam, co może denerwować. Poza tymi walorami estetycznymi, też poza tym ekosystemem, który tam właśnie w tych trawnikach, kwietnikach się znajduje, bo z jednej strony taki wygolony trawnik, to może i ładnie wygląda, ale późną wiosną czy wczesnym latem to jest jak uschnięty na wiór, na pieprz. To nie wygląda to dość estetycznie. Może to denerwować. Chociaż zastanawiam się, czy bardziej nas nie denerwuje pod naszymi oknami z samego rana, gdy okna uchylone, coś takiego. Panie! Coś mi się wydaje, że chyba bardziej o to chodzi, jeśli mówimy o koszeniu, czy raczej goleniu trawników. Jestem ciekaw Państwa opinii, między innymi na ten temat. Przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, mailową, telefonicznie 2 2 7 3. Marek, jesteś? Jest. I SMS-owo jeszcze nasza skrzynka do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I! To all of the masses who can hear it now, this one goes for the positive style by the power given from the Most High. I bless each and everyone in the name of Thy with the power given by the Creator, by the Father of the Moses and the Israelites. So everybody look for the Holy Land and we send love for everyone. Powietrze

Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to jasno zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to jasno zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Panowie, krawaty zdjąć, dziś dzień bez krawata, więc można je choćby poluzować. Najwcześniejsze wzmianki o finezyjnym węźle u szyi pochodzą ze starożytnych Chin. Terakotowi żołnierze cesarza Qin Shi Huanga mieli pod szyjami barwne chusty. W ciągu wieków ten galanteryjny dodatek ewoluował kształtem i sposobem wiązania z francuskiego la cravate. W czasach PRL-u ochrzczony został zwisem męskim ozdobnym. No jednak ta nazwa została na szczęście jedynie w dowcipach. Teraz krawat nieodzownie łączy się z dżentelmenem, choć popularność tej części garderoby blednie na korzyść mniej oficjalnego stroju. W dniu bez krawata o krawatach właśnie. Przemek Cięgotura. A pani kiedyś szyła krawat? Nie, nie szyłam. Krawaty to się ogólnie ręcznie robi. Ale najważniejsze w krawacie to jest tak zwana dusza. Tomasz Pacałowski, doradca klienta, moda męska. Czyli wypełnienie krawata, które oczywiście musi być zrobione z surówki wełnianej, która nadaje krawatowi pewnej specyficznej sprężystości, tego, że on się bardzo ładnie układa, ładnie się wiąże, a potem na przykład po całym dniu użytkowania go sam się rozprostowuje. Lubię krawaty. Ma pan jakąś kolekcję? Skromną, ale mam. Najdroższe krawaty to są tak w granicach 1000-1200 zł, natomiast specjalne szyte na miarę no, mogą sięgać nawet kilkuset euro do nawet 1000 euro. Wszystko w zależności od tego, kto to robi i z jaką finezją. A słyszał pan o czymś takim jak amerykańska automata do wiązania krawata? Nie. 80% mężczyzn, których znam... Monika Rybakiewicz, kostiumograf. Mają przygotowane krawaty, które są zawiązane w szafie i te krawaty nie są rozwiązywane nigdy. I najczęściej jest tak, że albo wiążą te krawaty żony. Ja znam bardzo niewielu mężczyzn, którzy potrafią zawiązać krawat. Koniec, kropka. Jeżeli nie czujesz krawata, to go nie zakładaj. Druga zasada jest taka, że dobierz krawat, szerokość krawata do swojej sylwetki. Czyli im większy mężczyzna, tym szerszy krawat. W pana profesji ten krawat jest nieodzowny? Nie do końca. W dużych firmach są nawet obszary, gdzie w jednej firmie się chodzi w krawacie w jednej części budynku, w drugiej już zupełnie nie i często to jest nawet sweter i koszula. Faktycznie w przestrzeni biznesowej coraz częściej, a właściwie powiedziałabym, że jest to przewaga, dominuje strój bez krawata. Agnieszka Martyna Ross, specjalista do spraw wizerunku w biznesie. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę na przykład sektor bankowy, który no, ewidentnie kojarzy nam się z bardzo sformalizowanym strojem, to na przykład prezes banku od wielu lat chodzi w koszulce polo. Inny prezes innego banku od wielu lat nie nosi również krawata, ale zamiast krawata stosuje kolorowe szaliki. I to są takie triki, które mają oczywiście wysłać komunikat też do młodszego pokolenia, że jesteśmy z wami, rozumiemy wasze potrzeby, ale jest to też jakaś zmiana definitywnie trendu. Pod krawatem w pracy zawsze? Zawsze. Czy to ważny element męskiej garderoby? Najważniejszy. Po butach, pantoflach pierwszy. Można być bez niczego, ale z krawatem jest okej. Okay. Można być w samym krawacie i będzie zawsze okej. Ja myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie, tylko potem trzeba się nauczyć nosić ten krawat z godnością. A właśnie, z godnością, tak, bo to nie tylko w dniu bez krawata, jak dziś chamstwu w życiu należy się przeciwstawiać siłą i godnością, rzecz jasna, osobistą. Pani Iwonka, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił. Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Nowy dzień, bardziej już nie mogę chyba poznać cię.